Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Ateş böceklerine, çocuklara görünürsünüz birden, belki birden ateş böceklerine. Aklı olsa ya alev alev yanar ya da büyümez insan. Sen ki karlar gibisin, uzak göklerden gelen ışıklar, ışıklar gibisin. Bir zamanlar gönlün geçti sokaklardan, bir gün gün deyip geçemedin. Bir gün yağmur tanelerinden, kar tanelerinden birine bilet alıp geleceksin. Söylenmiş birer yalan, geliyor ışıklar geçiyor hızla. Beyazlık sonsuz mu ki, kar yağdıkça eksiliyor geceden. Beyazlık sonsuz mu ki, kar yağdıkça eksiliyor geceden. Merhaba, Açık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda konuklarımız var. İkinci kez konuk ettiğimiz bir grup. 8 yıl aradan sonra Işığın Yansıması tekrar Açık Radyo'da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sefer epey kalabalık. Geçen o 8 yıl önceki programda 3 kişiydiler. Yine de halen bir eksik var. Ali Eranus grubun solisti aramız da yok ama onun dışında herkes tam kadro. Şöyle herkes kendini bir tanısın isterseniz sırayla başlayalım. Benden başlasak daha doğru. Evet, ağır toplardan başlayalım. Yani. Yok. Ayhan ilk yok, ben konuşurum diye. Konuşuyorsun da. Yok, sanki böyle dönersek daha iyi olacak diye düşündüm. Ben Ayhan Orhuntaş. Işığın Yansımasında gitar çalıyorum. Grubun kuruluşundan beri hocayla beraber bugün hesap yapmak zorunda kaldık. Epey yıl geçmiş. Milattan önceydi. Evet, milattan önceydi. O zamandan beri grupta gitar çalıyorum. Daha da çalmayı çok istiyorum ve düşünüyorum. Barlas Çevikus, ben de 135 yıl kadardır Işığın Yansımasında bas gitar çalıyorum. Önümüzde inşallah bir 135 yıl daha olacak. Ben Yusuf Uğrer. Işığın Yansımasında gitar çalıyorum. Bazen şarkı söylüyorum. Yani 2008'den beri herhalde böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 2008'den beri aslında Işığın Yansıması çok fazla sahne yapmadı ama Yusuf bu dönemde epey bir destek oldu bizim gruba. Bizden biri oldu. Artık evet. Bundan sonra da Yusuf'la beraber devam ediyoruz. Bu arada yeni bir arkadaşımız daha var aramızda. Davulcumuz Fırat'cığım. Evet, ben Fırat Özyavuz. Ben grupta aslında 97 yılından beri ruhen çalıyorum. Ama fiziken henüz yeniyim. Çok da mutluyum. İnşallah devam eder. Bu grubun böyle bir davulcu şeyi var. Evet, sabit davulcu. Evet, bir sabit davulcu olsun. Sanıyordum bundan sonra problem olmayacak. Evet. Eskiler şey dermiş zaten, grupta kaç kişi var falan diye sorduklarında 4 müzisyen bir davulcu derlermiş. Ve ilk programda olmayan, yurt dışında olduğu için ama grubun en ağır topu diyelim, Murat Özyüksel. Namı diğer hoca mı diyeceğiz? Ben Murat Özyüksel, herhalde 80'li yıllardı işte, üniversitede Ayhan Bağlası vardı. Böyle bir Işığın Yansıması grubu kuralım değildi. O 80 darbesinin getirdiği ağır atmosferden öğrencileri nefes aldıracak bir ortam yaratmak evet. için bir hoca eğer bulunursa sanki biraz daha meşruiyet kazanır gibi. Oradan böyle başlayarak sonra hadi şu parçayı çalalım, bu parçayı. Ve özellikle de biraz evvel girişte çaldığınız Işığın Yansıması parçasını çalmıştık hep beraber. Afşar Timuçin'in. Afşar Timuçin'in muhteşem sözleri. Evet. Ve ondan sonra ya dedik biz biraz daha böyle kalıcı olalım falan. Konserler öyle başladı. Uludağ Üniversitesi Uludağ ama değil mi? Bursa'dan bahsediyoruz. O zamanki adı Bursa Üniversitesi'ydi. Evet, Uludağ. Şimdiki Uludağ Üniversitesi. Siz ama İstanbul Üniversitesi. Ben kökenli. Şu anda evet o kökenliyim. Bir ara oradaydım. Şimdi yine siyasal bilgilerde devam ediyorum İstanbul Üniversitesi. İlk albümünüz 94, Bir Çiçek Yılı Sonra, Işığın Yansıması diskografisi içerisinde değerlendirilebilir gayet rahat. Ama sizin isminiz de çıktı. o bir zorunluluk sonucu oldu. Çünkü o günün koşullarını bugünden düşünemezsiniz. O kadar zordu ki ve böyle stüdyoya gir, bütün grubu topla. Bir de ben zaten İstanbul'a gelmiştim artık. Diğer arkadaşların hepsi Bursa'ydı, Bursa'daydı falan. O olanaksızlık içinde Ercüment'le baş başa verdik ve bizim sanki ışığın, yani ne kadar olursa biraz masa başı bir projeydi o. Işığın yansıması, sound'unu mümkün mertebe verebilecek şekilde parçaları kaydedip çeşitli bizi destekleyecek sevdiğimiz solist arkadaşlara söylettik. Yani bir olanaksızlık sonucu canlı kayıt yapamadığımız bir albümdür ama ondan sonra da yolu açtı ve diğer Işığın Yansıması albümlerinde hep beraber olmaya başladık. Evet, yolu açtı mesela onun çıkışı 1994. O yıllarda zaten albüm yapmak hani çok da kolay değil. Hem öyle hem de ben çok iyi hatırlıyorum daha ondan, yani birkaç sene önce Türkiye'de Türkçe rock müzik olur mu olmaz mı tartışmaları da vardı. Bu bağlamda bizim grup aslında bir öncüdür çünkü çok önceden biz, yani o zaman Türkçe rock olmaz dendiğinde biz yapıyorduk. İşte evet. Halve Giden Sarı Saçlı Çocuklar, Işığın Yansıması falan, bizim çalmamız bunlar 1983 falandır. Ondan önce de kendi aramızda çalıyorduk yine bir parçaları. Dolayısıyla bizim bunu yaptığımız zamanda birkaç Türkçe sözlü rock vardı. Sonra zaten o tartışmaya hiç girmedik değil mi? Biz yani girmedik. Düşünmedik yani. Evet, evet. Öyle bir... Olur mu? Hayır, her, her dilde olur. Yani sonuçta ille Türkçe olsun. Tabii, tabii. Ama ben her zaman mesela ders verirken de İngilizce ders çok bana anlamsız geliyor. Öğrenciler Türk, veren Türk. Ders İngilizce yapılıyor. Kantinde yüzden, Türkçe konuşuyorsun aynı kişilerle. Evet, o yüzden müzikte ya Türksek Türkçe yaparız. İşte Ermeniysek Ermenice yaparız. Rusça Rusça yaparız ama yurt dışına bir turne olur, bir şey olur. Orada bir İngilizce şarkı yapılmasına da karşı değilim sonuçta yani. Hepsi olabilir. Evet. Albümümüzün ismi şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım. Epey bir aradan sonra geldi son albümden. Herhalde bir 10 yıl kadar var. Evet. Gruba ismini veren parçayı dinledik. Açılışta Işığın Yansıması. Şimdi yine müzikle devam edelim. Nazım Hikmet'ten bestelediğiniz bir şiir, Japon Balıkçısı. Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Dostlarından dinledim bu türküyü. Pasifik'te sapsarı bir akşamdı. Üstümüzden çocuk. Bu gemi bir kara tabut, bu deniz bir ölü. Against the German. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's. Açık Radyo'da Işığın Yansıması'yla beraberiz. Murat Özyüksel'in Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği Japon Balıkçısı'nı dinledik. Son albümleri. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Eski bir beste mi Murat Bey? Bu Japon Balıkçısı yeni. Yeni. Yani bu albüm için bestelenmiş. Yani o süreçte bestelenmiş. Tabii en dikkat çekeni şairlerin kullanmanız. Bu açıdan bence biraz benzersiz duruyor. Özellikle politik içerikteki şiirler 70'lerden beri belki besteleniyor. Özellikle 80'den sonraki özgün müzik fırtınasında çok sayıda bestelendi. Hatta bazı ünlü şiirlerin birden fazla besteleri var, değişik değişik, ama rock müzikte bunu yapan herhalde ilk Işığın Yansıması oldu gibi. Biz genellikle öyle yapıyoruz. Yani çok az parçayı kendimiz yazdık, sözlerini. Bu da bu sözler, yani bu şairlerin sözleri o kadar güçlü ki, yani ben mesela parçalı yaparken o kadar beni etkiliyor ki, hı hı, onun ritmini falan böyle sanki şiire içkinmiş gibi hissediyordum. Şiiri okurken belki evet, duyuyorsunuz. Evet, yani o oradan geliyor. Yani benim düşüncem şu. O kadar güzel yazılmış ki bu şiirler. Yani aramızdan birisi de muhakkak bir takım şarkı sözü bağlamında yazabilir, ama o kadar etkileniyoruz ve bunları yapınca o kadar mutlu oluyoruz. Ve Afşar Timuçin bizim en çok kullandığımız şair. Kendisiyle olan dostluğumuz ve onun da bizi cesaretlendirmesi, onun da memnun kalıyor olması falan. Ya ilk programda ben hatırlıyorum, aklımda kalmış, Ayhan söylemişti onu. Hani Murat Acun'un bize en büyük yararı bize Afşar Timuçin ile tanıştırması oldu değil mi? Öyle bir laf kullanmıştı, halen aklımda kalmış. Ya ben okuduğumu sanıyordum hocam. O yüzden böyle bir şey kullan. Okuduğumu, bir sürü şiiri bildiğimi sanıyordum o dönemler. Aslında ama ben de bestelemeye çok tabii yıllar oldu. Bestelemeye başladıktan sonra da bütün şiirlerini okudum yani. Hakikaten bana çok etkileyici geliyor. Evet. Bir de rock geliyor. Yani sanki şiir yazılırken rock, yani rock illi müzik değil. Yani o protest, ama protestin içinde estetik olması, sonra da böyle ritmi olması, ritmin değişmesi, sanki bir rock şairi gibi geliyor bana. Evet. Öyle hissettiriyor. Tabii Afşar Timuçin sadece şair değil. Tabii roman, asıl öykü yazarı, felsefeci. Asıl felsefe profesörü ve derslerime de konuk oluyor sağ olsun. Çok memnunuz. Evet. Devam edelim albümü dinlemeye. Özcan Yurdalan'ın da çok sayıda şiirini bestelemişsiniz. Özcan da benim çok yakın ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani o kadar çok işle uğraşıyor ki, işte fotoğraf, ondan sonra gezi, bütün toplumsal ve tarihsel boyutlarıyla belli ülkelerin gezi bağlamında yazdıkları. Fakat ben onu zorluyorum. O kadar iyi şair ki onun farkında değil. İşte zorluyorum. Bak çok iyi şairsin falan sanki diye. İşte üç parça falan oldu herhalde değil mi? Pembe Karanfilli Kız. Pembe Karanfilli Kız, Hrant, Günaydın Nefes, sabah. Günaydın Sabah, dört parça oldu. Hepsi birbirinden sanki güzel. Sanki grubun bir elemanı gibi. Evet, diyeceğim. Öyle zaten. Grubun söz yazarı. Evet, zaten öyle grubun illi yani. Müzisyenler değil, böyle bizim bir çevremiz var. Hepsi illi gruptan sayabiliriz. Evet, o zaman bu son albümden Özcan Yurdalan'ın dizelerinden beslediğiniz albümün en güzel parçalarından bir tanesiyle devam edelim. Nefes. Pencereler şehirde yalnız kalayım. Ben kendimi bir egzozum dumanında savrulurken buldum. Hayallerim göçmüş, hayallerim yıkılmışken gördüm. Çaresizliğin kapısı nerede? Nasıl çıkılır o kapıdan? Değişen bu şehir yoksa ben mi tükenmekteyim? Açık Radyo'da Işın Yansıması'yla beraberiz son albümleri. Şimdi yeni şeyler söylemek lazımı dinliyoruz ve o albümden Nefes isimli parçayı dinledik. Biraz albümün yapım sürecinden bahsedelim. 10 yıl aradan sonra geldi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Herhalde Ayhan sen daha çok şimdi ben konuşmak istersin bu konuda. 10 yıllık süreçte Ayhan bayağı bir yaşlandı bir kere. Yaşlandım ama bu süreci de severek geçirdik. Herhalde 4 yıl sürdü değil mi hocam albümün? 4 yıl belki, evet. 5'e bile varmıştı. İlk karar verip de gitarın telini bulmamız. Hoca Amerika'ya gitmişti zaten. Yani giderken bu albümü online olarak devam edebileceğimizi düşündük. Bu tarz planlar yaptık. Ancak hocanın Amerika'da olmasından kaynaklanan değil de bizim burada yine bir takım nedenlerle vakit geçirmemiz yüzünden yılları buldu. Sonra bir defa bitirdik, içimize sinmedi. Bu kadar bekledik. Daha bir şey olsun diye. Tekrar giriştik. Grup üyelerinin tamamının hayatta kendi profesyonel yaşamları olunca farklı farklı alanlarda gerek sahne yapmak için olsun gerekse stüdyo çalışmaları için olsun bir araya çok fazla gelme şansınız olmuyor. Ve az önce bahsettiğimiz bir davulcu sorunumuz da vardı bizim mesela. Bu grubun sabit bir davulcusu olmamıştı uzun bir sürede. Şimdi Fırat'la bir araya geldik. Bu bir kere bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü Fırat çok çok iyi bir davulcu olmasının yanı sıra aynı zamanda ışığın yansıması ruhuna da çok hakim bir müzisyen. Bu nedenle bundan sonraki süreçte grubun özellikle sahne anlamında daha aktif olacağını mutlaka buradan söyleyebiliriz bir kere. Evet, o şey önemli, beklediğimiz bir şey. 4 yıl mı dedin şeydi? 4 yıl sürdü içimize sinene kadar. 4 yıllık bir süreç. Yani bu da benim prodüktörlüğünü ben yaptım albümün. Şimdi herkes hani değişik şeylerle uğraşıyor. Sen de tabii grup dışında hani bir şeylerle uğraşıyorsun ama sen hani belki diğer elemanlardan farklı olarak evet, müziğin hep içinde oldun. Evet, müziğin içindeyim. Tam mutfakta yani aşçı pozisyonunda biraz. Evet, bunun da sorumluluğu çok büyük aslında. Evet. Yani kendi grubunda böyle bir şeye soyunmak yani hiç dışarıdan ahkam kesmeye benziyor. Hı-hı. Ya da normal mecburi yaptığımız işler gibi bir iş değil. Bunun sorumluluğu çok büyüktü. Zaten hoca Amerika'dan döndükten sonra albümde çok değerli insanlar katkıda bulundu ama örneğin çok iyi davulcular çaldı. Evet. Ama bizim ışığın yansıması istediğimiz o değildi yani. Birkaç defa bazı parçaları çaldırmak zorunda kaldık. Yani tamamen o sırf o ruh ya da bir vuruş için yaptık bunu yani. Düzenlemeler herkesin katılımıyla mı? Evet. Oldu değil mi? Evet, evet. Bunları önce hocayla biz bir pilot çalışma yaptık. Pilot çalışma yaptık. Sonra bütün herkes fikrini ve düzenleme anlamında katkılarını söyledi. Bütün herkes aldık ama burada adını anmadan geçmeyelim. Az önce aklıma geldi. Serdar Hoca'nın bizim için çok büyük önemi var. Serdar Yalçın. Serdar Yalçın. O da herhalde ilk albümden beri evet, destek veren isimlerden bir tanesi. Gizli üye. O da bir ışığın yansıması öyle. Öyledir. Tabii Ayhan'ın bu konudaki katkılarını yani sırf müzisyen olarak değil yapımcı ve stüdyosunu böyle her saat biz açması bağlamında evet, ayrıca vurgulamalıyız. Bir anlamda hani kendi albümünü çıkardı gibi bir durum var değil mi? Senin şirketinden evet, yayınlandı albüm. Evet. Öyle mi bilemiyorum ya bazen hani bu senin projen mi diyorlar yani beni orada görünce. Ben ama o projenin içindeyim yani. Benim projem değil. Yani onu senin de içinde olduğun. İçinde olduğum bir proje ama benim projem değil yani. Ayhan'ın her notasında hemen hemen emeği var gerçekten. 4,5 yıllık süreç içerisinde bu albüm kaydının devam ettiği. Çünkü gerçekten birebir her şeyle ilgilendi. Bütün kanal kayıt aşamalarından tutun en son mastering aşamasına kadar. Hatta albüm tasarımı vesaire baskısında bile Ayhan'ın %100 emeği var. Evet. Bayağı da hareketli bir yapım şirketi. Evet. Değil mi? Evet, hareketliyiz yani. Biraz daha bazı önemli sanatçılar bünyenizde. İstersen bahsedebilirsin onlardan. Şöyle müzisyenlikten kaynaklanan bir yapımcılık benimki, ticari değil. Yani bir müzisyenin çektiği zorlukları yeni gelenler o şekilde yaşamasın diye. Çünkü Türkiye'de olmayan bu müzik sektörünü batırmış bir un kapanı mantalitesi var. Evet, ve bütün müzisyenleri bitiren bir mantalite bu. Onları yaşamış bir işte bu yarım asırlık insanlar olarak hiç olmasa diğerleri yaşamasın diye bağımsız müzik diye başka bir platformda insanların kendi yani yurt dışındaki gibi self prodüksiyonlarını yapabilecekleri kimseye zaten bağlamadan. İş artık oraya kayıyor. daha da güzel oluyor aslında. Evet, daha da güzel olacak ama bizim memlekete yine bir dışarıdan bir 5-10 sene sonra yerleşir. Evet. Yani yerleşene kadar da sapla saman birbirine karışıyor. O yüzden benim şirketimde de yürütmeye çalıştığım bu, yani daha insanlar daha fazla yanlış yerlere, duvarlara çarpmadan hedeflerine bir an önce ulaşabilsinler diye daha çok yardımcı olmak için. Bu anlamda da samimi olan, yani tarz gözetmeden samimi olan, özgün olduğunu hissettiğimiz bütün herkesle bu şekilde çalışmaya giriyorum. Pekala. Albümü dinlemeye devam edelim. Yine bir Afşar Timuçin şiiri, Murat Özyüksel bestesi, Gökdeyiş. ışıkların ışıklara karışması gibiyiz. Açık Radyo'da Işığın Yansıması'yla beraberiz. Son albümleri, şimdi yeni şeyler söylemek lazımdan Gökdeyiş'i dinledik. Yine Afşar Timuçin'in dizeleri, Murat Özyüksel bestesiydi. Burada cello kullanmak kimin aklına geldiyse benden bir aferin yap gönderiyorum ona. Böyle şeyleri de açık bir grup. Buyurun hocam. Eskiden ilk kurulduğumuz zamandan da vardı zaten. Evet. Selen'in kardeşi kemanıyla katılıyordu. Geliyordu. Yani o tınılar zaten hep kulağımızda vardı. Yani klasik rock çizgisini terk etmeden ama işte çok uygun. Klasik rock, Genesis evet, falan evet, işte değil mi? O hep... veya Melillion falan bu tip grupları çok seviyoruz ve yani rock'ın arkasında onu yumuşatacak böyle bir yaylılar kontrşan şeklinde falan gelince çok güzel sanat olduğunu düşünüyoruz. Evet. Besteler her zaman çantanızda böyle bir ne diyeyim havuz var. Oradan mı seçiyorsunuz? Yani yarı yarıya. Mesela bu albümde bazı besteler geçmişten beri çaldığımız Işığın Yansıması mesela ilk konserlerimizde çalıyorduk. Sonra İnsanlarda En Güzel Kanun, Gerçek Adalet adlı parça öyle. Mehmet'e Mektup Nazım'ın yine bu albümde yer alan bayağı bildiğimiz hepimizin çaldığı parçalar. Ama bir de yeni albüm, yeni parçalar o süreçte de besteleniyor. Hepsi bir araya geliyor. Evet, oradan seçim yapıyorsunuz. Hep beraber bir şeyler çalıyoruz. Bu çok iyi falan diye hemfikir olduğumuzda onu albüme alıyoruz. Hı hı. Şimdi şeyden bahsedelim. Salı günü herhalde, değil mi? Ha, evet. Uzun bir aradan sonra. Işığın Yansıması'nı canlı olarak izleyeceğiz. Bundan... Yeni albüm çıktığından beri ilk konser olacak bu. The Mekan'da Salı günü saat 22.30'da. İlk defa çalacağız. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım albümündeki şarkıları canlı olarak. Ekibe yeni katılan arkadaşlarımızla beraber, Yusuf ve Fırat'la beraber Ali Erunus, Ayhan Orhuntaş, Murat Özyüksel ve Barlas Çivgüs olarak, Işığın Yansıması olarak orada olacağız. Herkesi bekliyoruz ama dediğim gibi az önce bundan sonra sahne çalışmaları daha sık bir hale gelecek inşallah Işığın Yansıması için. Çok sistemde bulunuyorlardı bize, niye bizim şehrimize gelmiyorsunuz ya da niye daha sık çalmıyorsunuz diye. Bundan sonra inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi yayılan bir trend var, çok hoş. Yani İstanbul dışında da birçok yerde yani küçük de olsa evet, canlı müzik evet, yapılacak mekanlar açılıyor. Hatta böyle 70'li yıllarda eskiden böyle gruplar turnelere çıkardı. Şimdi ben görüyorum yine böyle turnelere çıkan evet, gruplar var. Evet. Böyle il il hatta ilçe ilçe geziyorlar. Bunlar da hoş şeyler. Evet. İnşallah sizi küçük daha ama fazla... gerçek dinleyicinin olduğu evet, yerler yani. Gerçek dinleyicisiyle buluştuğu yerler çok güzel o açıdan bence de. Evet. Bir şey daha ben ekleyeyim. Tabii. O gece eski solistlerimizden Selen Gül'ün de bizimle birlikte sahne alacak. Evet, o ilk albümden itibaren gruba destek evet, veren evet, günümüzün artık yetkin caz müzisyeni Selen evet, Gül'ün. O destek vermekten de öte ilk konserlerimizde doğrudan grup elemanıydı ve ta İstanbul'dan kalkıp Bursa'ya evet, gelirdi. Her hafta sonu klavyesini yüklenirdi. Hı-hı. Yani şunun yansımasında öyle bir büyüsü vardı. Mesela Kurtalan Ekspres'in davulcusu Hüseyin Ceveci. O da öyle. Hafta sonları atlardı gelirdi. falan. Bizim ilk grup böyle biraz İstanbul Bursa karışımı şeklinde olmuştu. Sonra Selen tabii bir caz müzisyeni olarak harika işler yaptı. Şimdi yeniden bir nostalji yapacağız. Evet. Bursa'yı ben hatırlıyorum o yıllarda. Yani hiç beklenmedik bir şekilde bir rock çevresi vardı o şehirde. Zaten belki bağlası ayanaktı. Ya çok enteresan bir dönemdi o Bursa için gerçekten 80'li yılların ortasından başlayıp 90'lı yılların ortasına kadar aşağı yukarı devam etti. Hala Bursa'da aktif bir rock çevresi tabii ki var ama Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan yoğunlukta ve yelpazede bir rock camiası vardı Bursa'da. Yani klasik rock tarzından başlayın en sertine kadar, thrash metalin bile en sertine kadar evet. gidebilen gruplar vardı. Çok sayıda grup vardı. Çok sık konser oluyordu. Senin de bir kökenin vardı değil mi? Öyle, o gruplardan var, bir tabii, tanesinde. Tabii. King White vardı bizim o zamanlar. Hatta işte Türkiye'de ilk yayınlanan rock albümleri arasındadır 90'lı yılların başında King White. Hatırlıyorum ki o yıllarda hani albüm yayınlamak tabii başlı başına bir sorun. Albümlü bir grup etiketi tabii olmak canım, çok büyük problem. Şimdi yani albüm yayınlamak o kadar zor ve o kadar önemli bir şey ki biz albüm yaptık, meşhur olacağız işte. Kaset tabii bir şey olacağız yani. Falan diye bekledik ama tabii kazın ayağı o şekilde geçmemişti King White döneminde 90'lı yıllarda. İşte Pentagram'ın albümü çıkmıştı, Dr. Skull'ın albümü çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam o ilk 1-2 evet. aylık süre içerisinde ve bizimki çıkmıştı King White'ın. Ondan sonra Türkiye'de rock oldukça gelişti. Ama Bursa camiası, o dönemki Bursa camiası gerçekten çok önemli bir yer tutar Türkiye için. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben bandaja bağlıyorum Bursa'daki bu rock grubu. Ben Sedat abiye bağlıyorum. Sedat abi vardı. Evet evet, Sedat abi de çok toparladı o çeviri. Evet, anlayış olarak bandaj ama örgütleme Sedat abinindir. Sedat yani bu bütün sadece. Bursa rockçılarının şeyidir yani. Bence daha tabii derinde evet. oranın bir sanayi kenti olması yatıyor biraz da onlar, sanki. Evet, tabii bu rock müzikle çok fazla şey Sedat var. Abi, Sedat Yıldırım Sarıcı yanlış hatırlamıyorum inşallah adını. Evet. Bursa'ya askerlik için geldiği dönemde stüdyo açtı Bursa'da bir tane. Rock müzisyenleri o stüdyoda provalar yapmaya başladı. Ve orada bir sürü grup kuruldu. Sedat abinin yaptığı konserler oldu. Konserlere katılmak için ekstra gruplar kurulmaya başlandı. Ve camia o şekilde aslında bakarsanız büyüdü. İnanılmaz bir oluşumdu. İnşallah günün birinde birileri bunu kitaplaştırır ya da belgeselleştirir. Evet. Tarihe mal etme şansımız olur. albümün isim şarkısı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana'nın dizelerinden. Bu tabii Mevlana olmasıyla biraz ayrılıyor diğer bestelediğiniz şarkılardan sanki. Bir özelliği var mı? Yani her zaman için geçerli sözler. Evet, klasik olmak. Evet, bu şiir. Bir de yani yaşadığımız konjonktür sosyolojik ve politik anlamda o kadar farklı bir konjonktür ki. Yani Eskişehir'e söylediğiniz zaman gerçeklikle şey yapmıyor. Yani içi dolmuyor. Dolayısıyla biraz da bunun sinyalini vermek için yani şimdi artık böyle eski kavramlarda değil toplumun değişimine uyan yeni kavramlarla yeni düşünceler üretmek gerekir. Mevlana bunu 100 yıldan önce yapmış. Evet. O yüzden biz de bir tekrarlayalım istedik. O zaman Işığın Yansıması albümün isim şarkısını dinliyoruz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Işığın Yansıması son albümüyle stüdyomuzda. Sonlara yaklaşıyoruz artık. Biraz yeni elemanlar konuşsun. Nasıl bir ortama geldiniz Işığın Yansıması? Gayet güzel bir ortama geldik. Yani Ayhan abiyle o zamanlar çalışıyorduk zaten. Teklif edince bana böyle bir şeyi, yani o zamanlar eski 2008'den bahsediyorum. Heyecanlandırdı, hoşuma gitti tabii. Ondan sonra elimden geldiğince içinde bulunmaya çalıştım. Katkı yapmaya çalıştım. Güzel bir süreç. Yani Işığın Yansıması da beraber olmak. Yusuf'la yanlış hatırlamıyorsam Barış Arak'a çıktı bir defa. Evet, ilk Barış Arak'ta. Barış Arak da çok güzel. Yani Ali'nin yine uygun olmadığı bir dönemdi. Bu, Barış Arak'ı da... Sarıyer'de yapılandı, evet, değil mi? Evet, evet. Orada yapılan da çok güzel bir performans sergiledi. Orada biz dedik bu çocuk bizden yani. O zaman o zaman küçüktü tabii. O zamandan beri grupta aslında yani. O zamandan beri grupta. Sonra bir hoca yine Amerika'dayken zor koşullarda toplanıp şeye çıktık. Deli Kasab'ın gecesine çıktık. Orada çaldık beraber. Kemancı'da, evet. Evet. Bir iki bir şey daha yaptık o süreç içerisinde. Hangileri çok fazla hatırlayamıyorum şu anda ama 5 yıldır Yusuf'la inişli çıkışlı beraberliğimiz var. Fırat'la da yeni. Fırat meğerse gruptaymış. Evet. Meğerse Fırat gruptaymış. Anlatsın. Evet, normalde ben en başta demiştim ya ruhen hani evet. Işığın Yansıması'yla beraberim diye. 97 yılına denk geliyor benim Işığın Yansıması'yla tanışmam. Lise hazırlık dönemlerim. O zamanlar saçım vardı, sakalım yoktu. Şimdi saçım yok, sakalım var. Yani o kadar süre geçti şimdi. Yani 15 sene oldu. Evet. Benim için çok önemli anıları ve hatıraları olan bir gruptur. Özellikle Birdenbire ve Hikaye şarkıları benim için çok önemliydi. O dönemlerde çok dinliyordum, çalıp söylüyordum. Şimdi karyonlar. Ta 15 sene sonra şimdi Işığın Yansıması'yla beraber çalıyorum. Ya yani benim için çok büyük bir mutluluk. Umarım devamı da gelir, çok isterim yani. Evet. Şimdi albümden bir besteyi Murat Özyüksel'e soralım. Hrant. Bu da Özcan Yurdal'ın dizelerinden bestelediğiniz şarkı. Yani Hrant'ın ölümünün üzerimizdeki yarattığı korkunç keder diyeyim. Zaten böyle her zaman insanın aklına geliyor. Bunu Özcan'la kotardık gibi geliyor. Yani böyle ben bir parça yaptım, biraz böyle folklorik unsurlar da var içinde şeklinde Özcan'la konuşuyorduk. Dinledi, bu Hrant dedi, abi dedi, Hrant bu dedi. Evet ya dedim falan. Böyle Özcan öyle birlikte, yani müzik ve söz birlikte yürüdü. Bu noktaya geldi. Yani dinlerken hala her dinleyişte son derece hüzünlü oluyor bir yandan. Bir yandan parçayı yapmış olduğumuz için tabii mutluyuz ama bir yandan da böyle kıpır kıpır farklı duygular yaşıyoruz. Bu parçayla kapatmak en güzeli olacak bugünkü programı. Kapatmadan konser anonsunu isterseniz bir daha şey yapalım, alalım. Salı gecesi, önümüzdeki salı gecesi, yani 5 Kasım salı gecesi saat 22.30'da The Mekan'da olacağız İstanbul'da. Herkesi bekliyoruz efendim. Saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah. Katıldığınız için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün Işığın Yansıması'yla beraber olduk. Son albümleri, şimdi yeni şeyler söylemek lazımdan Hrant isimli parçayı da bitiriyoruz. Bu parçayı da Hrant Dink nezdinde daha iyi bir ülkede yaşamamız için canını veren aydınlarımıza ithaf ediyoruz. Hoşçakalın. Thank you. sensiz yollarda. Bu yıl Erguvanlar sessiz düşecek suya. Al iki gözüm, al iki ayna. Şehrin sokakları kaldı şimdi karanlıkta. Hayat tek bir andır sensiz yollarda. Bu yıl Erguvanlar sessiz düşecek suya. Al iki gözüm, al iki ayna. Şehrin sokakları kaldı şimdi karanlıkta. Sahipsiz telefonlar çalıyor. Gün henüz açılmadı, mevsim tenha. Bana haber verin, hangi suya düşer? Kaç kurşun yarasına dökülür çiçekler? Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.